umone ni nyasa ito uligura nyako boko basisi ne kegima na bali bande oko nyaba gotegere no nya nande bagende ate nimiremo naro umone na basisi ne kiyara mukwirna asinicho wachora gotegere etiga nigipindi kikubwa mate bienka pono tutarakora kindi gyonsi tiga tusabango erinde omoiko omoche nwanyako bogo tutangana tata nyasaye omotongi igoro n'ensi na byonsi ebiro twakira asura ase morogoba yabona nimambi ase ensi eitu ya kenya iye muna ase eng'encho gwaturindire korwa ase mobaso rituko riange ritambe abandi twabeire togokora chigasi ao watwetire chinchira chiarenge chintambe nyasaye tori ne chigari nabandi twabeire togotaana amagoro lakini ase eng'encho biabwao naende watwancheire twaumeranire ase chinsa echiiga eitwe nyakoba togotegerera rinyana rikorwa asori mbia muna ase eng'encho gwaturindire wiki engima naende mbia muna ase eng'encho gwatwikire ero iga ase rituko eri iga tonyakoba tokong'anchia ogokwana gocha ase tori nyasaye waite ase obomate bwenka bono nabeire anyarekana ase enchirene erie twakogoseire ase ebirengeine ebikoru etware gosaba kerima nyasaye to twabere kobwa mono tosibie totinyi na amanyinga yemano yeng'ombi ayo ayiesa itegete ase eng'encho ebi bito nyasaye kerora tosibie kegima torabese igo torakogwena rituko ase rituko na gokobaka bono kero turaire chingaki chigaso gotegerera abana ba bakenda banene nyasaye ndonsi asera barabe baraigwa eriogi eri twakorangeri nyasaye tata ogendere kobogokwa na kero yo moito na nyuma wetire ase amafundisa rero oewe bako nobonene naimokeri gwa igoro bono nyasaye nare gosaba omoiko omoche nwantumie inche na ekebe ekerekere ntegwenete kendi yonsi ase obosi bwago korende nasabire otumie rikara riao riabene riko na ebikoba biane aya torabe togokwana na gosanga na oyo minto Eunice Mugambi nyasaye aito ntororekana titogoikana oimokereri bwa igoro kwetera ase aya torabe togokwana gwetera ase tori bono ereti yetu anyebeke ase enchera yabene oyetumie na obo omonyakero okoru bono goika omoerio kia twaborire ase erito ria yesu kristo ore omoboria amina abanchwa rituko riaeta riaramisi ntwarigereria igoro ya amang'ana ng'a obo omwanyabanto secular humanism na ekero twarigererete igoro ya omwanyabanto obwe tokarora ng'a ense yachire atambe nige erigereti kogenda roche na nige egocha kogenda na abana ba nyasaye ekiagera yaonchokeire baonchokire basoe gosasima esaitani rikaba gosasima nyasaye oyo otongete igoro na ense na bionsi ebiro including manyabanto aya mo 90 igo tokarigereria tokaroranga abanto ase oboiko bwense ekero bagotumia erieta humanism tokarie tokarora na ebirengereri bia omwanyabanto biabekirwe ensemo abanto banyakoba bakobitumia na ekero bakobitumia banyare koba bagokonya gose bakoreta esuruisho ase emechando era ase oboiko bwense ekero batarigotumia amariko anyasaye ekero batarigotumia ebuku aya na ara amang'ana twarigereri tokarora ng'a bono abanto ase baikeire ekero emechando emenene bagendete korekana ase oboiko bwense ekero abanto bagendete korigia ng'a ng'aki togokora omorembe onyare koba okororekana ase ense tio toirana ase omonye na omorembe bono banto mbatarete koirana ase omonye na omorembe ikerio nigo bagoikaransa batumia ebirengereri biabo na obong'aini bwabo eri banyakoba bagokonya ense riswari magocha ng'aki gose mbanyekonye ense bori mbanyeikere koyekonya igo ntwarigereria amang'ana amange tokarora ng'a egesakweke iga na kobwa mone ekegori ekegeke kionsi pikiamerirwe abagaka n'abanyina bamerirwe, abana abasaye bamerirwe, ibimwana biriebike byamerirwe, tukaligereri tukarora nga ki abana baitu bamerirwe, tukarora nga ekero omwana agotumia 10,000 hours korigereri chinsi FTV, yaani agotumia chinsa 10,000 akonyara kobo oikaransana korigereri TV yoka yoka, na egenta akonyara kobo korigereria iga akonya kobo korigereria igoro yechisegi, igoro y'abantu botara getirianda, igoro y'abantu okora mangana maja amaka yayu, ebina bia abana bakonyara kobo akonya kwegeriwa nga nonya bare asichinka nonya bare asichisukuru alina aro bagendete kwegeriwa goto karora ngegesa kweke na kobwa moneke gorieke egeke nkebwa atigo semeria afama tukale motwe kosemeri ngori gukobora abana ba minto ekiagera kia korire kia ngire kumubwatu nyasae na kero kienge kumubwatu nyasae kia berege kwegena na kerakio ni ogia tonge twe oetera se amino acids mna tu aligeruria kurua sera baratuli enye njende warabu mbege nitinga nyasaye na watongete kubege nitinga omonto diga agotongwa kurua se chira amino acids na po higo asenge nche yo bebile mbaliko ikira saba kuburi nga onye ba atongete kurua sa amino acid kayo amino acid ya ruwete mbanya kwa ikira ba ikira abu na hende mbaliko buburi nga nuko baobo ngaini ubuo korenge alipaka batongo pamanye nga omuonto vila atongkuru asa amino acid hiyo nga neke horigie kire gia koroka niwe kia tigire korenge alivija ge korenge alivogeka point ya neke nangu kura ndu ya seme ya wana wanya saa hiyo reke rona yako nya korige lili ama tangasa seti vin wano liende nko ikaransa nanchi nkabu nga tiganda ala tegerele chinsa chale nge chia moro kwa baiga tiganda ala tegerele nko kena nyoleka baga ke igori ya matangaso nka nyola baare tire omu ontoyo omu ase TV niko bako mbubuli ya maswali omu ontoyo ni gare kuru ase state ya kuru kwa Oklahoma niye yumubika inenera abu Texas wano Oklahoma nigere kati ya Texas na Missouri ekigabu wano abana ba minto akanyara kwa okukwana nga nigo babwate na nigo batagete bagukinga kicho osasi masaitan karengera lincha yesonge kenta kaliko igubono naende nkarate banga tigango naende atera kabisa naende bagatera banga niko mbwate edi ekanisa ekarwe nene enene ime ya Oklahoma ase bago sasima e saitan ase bago sasima saitan ase mbwate chi host chi nene chiko gambere nse ya Amerika no chikabe kile chi nene ase getweke nene kia mashetani yale na mbwato obo siboro bogo sasima ama saitani saitani ya mwanyane ekiagera obuno obosibore bwogosasima aya naro narigereri tigoro na ngateba nga bono rende nkitoganyete toteriwe onye ayagokorekana na inda akobe kwatarani na kobwa mono abekirwa ase TV na egento gekobe kwa ase TV moroje ng'abantu mbarenga gekonyara koba gegochira Moisonde iga niko twarora bagototangasera nga omusajja n'omusajja bakorire nyangi mpake kerengo bakayinyuntana ase TV abantu abaligereti ensengima bakogoka kegima nga omusajja oli n'omusajja one muna banyoma ne asoko nyuntana igo tukaligeri nga ekero omwanya bantu waseire kogambera abantu ekero abantu bangire gotumia ingana lya nyasaye ense nigera abe ense mbe abana ba mintu ense tegotwara gosemeria ense tegotwara mogoko bwokomenya ense tokoyesamera onyaka wokoyemenya ikerio nigo orarigi ng'aki okorigie nkera ong'anye korwa ase enseyi igo ng'a emechando nere isika abana ba mintu obororo mbore isika naende ntoraborora mboyendeete gocha na mang'ana na makong'u na kito nyagoteba na kero yomongorerare ekiagera abana baito kaibagochia kaitu abatiga ntumuna abaibodi gorende amangana manene tuabeto kwegera abana baminto negenire nga onye tukwanya konya ikera nanga kiende kerobatriga rijianda riokora nikonyora mangana yanyagokonya asenge nchieke gori kiabana bao osigo kiasemoka mumuro osigo kiasemoka muiseko na bacho korobao kamoranche gamba no yominto morario ntiri na bwata mangana yega na bara nyale koboko bakonya nanga kiende na bara okonya nyacha okonya na okonyero mocho koro na okonyero mwano manana abasesene kero mogende dako osimero bireyo igoro yokwenyorera amangana yaga tukwegera kera chingaki na mono obu ama tebuenka chikombakte chon sipinka yeto morali na chibwata onde buensi obwato kugani na bakomeke ode ya anyara kobuko ewa kono rero amangana turabe tukoligereria na ari agukwana somon bwege songo what to do when you don't understand God's ways. What to do when you don't understand God's ways? Umoso eri yako tewanga, ni jambo lipi utakalolitenda wakati unaposhindwa kufahamu njia za Mungu? Ni jambo lipi utakalolitenda wakati unaposhindwa kufahamu njia za Mungu? Umogusini yako tewanga, ngendo kiora kore ekero kwangire komanya chinchera kyomo nene. Ngendo kiora nyara kabago kora ekero tara manya chinchera kyomo nene. Ekero tara manya chinchera kyomo nene. Ngendo kiora abeko kora. What to do when you don't understand God's ways? Ero na ende ni ndue testimony yane enke ego leo tinduko rueri ye mesi erinja ayetete kia ire niko ya renge second chance nya saa ngete wono lewe yenkuruwa ligere igoro ya oko kina kuane 1978 niko na rengo mokake arenga ange kira sisa tuenye iga ekero mongi no mintara arete nigo na ibole tu asenka ya wana abana abamurabane na abaiseke bane na asa abamurabane ninje narengo mu muromoke wono ekero abana ba minto omu muro minto mana na asirete ekero ma omongino minto asira ninje na ende ninje narengo mu muromoke na ekeroro mumuromo kasa wa muraba nene kogenda roche naye kwachi nyeni naye kogende tinga naye otenya chinko naye kolisi chombe naye kuruga naye ikiavende koromo keto ukana ukana ni bianyo kuchwatu ono naende kabera nga ekeronde igo omo muroyo monena kandolera mawera yandenga ya koromo kikabisa kogweta matemu igongo koiro jikosomere sukuru Nairobi kinga kichakare kero montare kogote Nairobi ekware koigwa nga gochio gote bidina inga omotore kogenda igwa ono ekambera nga goikana areko koromo kikerasi kabisa sukuru nga koromo kimuna na areko nyara mpaka nkanyora nyasao nkonyire enga kieri tuare kukora matemwa moroche matemwa ari tuare kukora kera sisa ano ibe miaka ya maega lichi pae ndichi alenge meronge tetu na isana na emo nyasaga nkonya nkanyora chi pointi emeronge vire na kianda wano nabokorora ekero ekera gabwe omomuro ori oroja konsonia agakwa omongi no minto okure ono ikanyolekana nga tata otigaire na abana wa minto bande chombe nchi arengororo tuabwata gosemeja jotokonya chombe sana emo tata gante inga bono togo chandike kiero mwano yinyo minoka ararira abato koru si chombe chiga to abato chieri nya chiaveri sat ivera tiga to ni chieri ivera eri ndo nyore chivesa koru akane school fees ogore mattress ne vikoto ne chira bamuna mu manyete liria twale kogore bintu bi goko genda form 1 abanchwa ekero ya chigoika ni tukorie sabato bogo kichumapiri ekia twa chikoni chombe chiri osire che ari osiri abanto bagaita asana ari korara seiga yane akamura bakanyara kwa konduta marava asema gachi akuwa semesa ngakura aba murawa minto bagasoka bagachikoria abantu ambaba nyora ono omwaeri wa chombe chiche ari korara obweri obomo naba murawa minto bande chombe cho chikaigoreru chonsi pichi kagenda. Ekero chiagenda, igomo iwete, umongino mito orarire, mamuro mito orego chonsomia orarire, chombe chiaja gonkonye se school fees cheibirwe. Ono, nkanyara kova, ntabuwa atie ogo semeria. Ogo semeri kwane gokaera. Bono, kogende sukuru nkarora yabeire omosigo nkarora yabeire getire kenene. When you don't understand God's ways, ekero tarima yitinjira chomonene. Abanchwa nkanyara kobango chandeka ase birengererio nga kingo kora erinde nyare kobango gende sukuru. Nkabera omwaka oyo ogaeta ntachiete sukuru ngasoa kobacha chiware kero nabacha chiware abwe gatikabere iga nkanyora omonto ogocha obonto ebing'a obongo obonto riko botiga bosire boika tonyare koba tokorigia enchera yogokonya igo rende akagere ase sukuru are gosomia nkanyara koba ngosoma ororo tore amonere na tukaswa korigia enchera yokonya ng'a chibesa chigotoka abana ba minto bono nki nakwane bamare naya nigo nanyakwana ase engenchong'a ekero otari komanya emeroberio na echinchera chia nyasaye ebinto na ebinge birare bigogokorekera inchera abana ba minto ase obogima bwabo nabera anyarekane naye ekero okoraikara nsa kwarigereria obogima bwabo korwari ekero kwarenge kwari gwakomotire egesiti mpaka ekero gwaikeire ase oikaransete bono muna ong'aniro na muna ontegererete iga ekero ogokora egento okong'e flashback okobeka ebirengero korumaega muna gwakinire gocha ekeene nabo ogoikera gwateba ng'awa omonene nyasaye ekeene chinchera chiago na echiogokumia bono ekero otarigochimanya chinchera chiaye chiga igo toganeti torigereria mariko ng'a nyasaye oito nkiakaneti korotebirera ase emorogoro ya rero na ekebungo kerabera gegotora ase amang'ana aya obu noborori bwane nababwa rero ekiagera aye nyasaye abeire ogokora gocha gocha mpaka egacha egaikera omonto oyo omo ase gati abaria ekiaga chiombe chiri muna chiebetwe chikaenda kegima naende nabo twamanyete omonto ochiirete na agaikera engaki ekero yaetire ang'e emiaka ikomi na etano akanyara koba ogoteba ng'a nche nakagerete ng'a nabakorire nagakorire bono nainde ng'aki yanyareka naende yagakorekana naende yarorekanire eng'enchende ng'a nyuma y'emiaka 15 omonto aja kokwana ng'a ere gakagerete ng'a onyarire koba ogosieka chinchera chiria oyo omonene atiekire koigora taji komanya ng'a omonene nabwata yaye nere ono etabu kerabe gegotora na etabu gia isaya 55 ekebungo kiaye kiarutana nabichoto na kianda ekenaki ekebungo torabe tokogendera kwegera aithinde mbira ona kinegera kerabe gegotora ase ng'echio eresoni yaite ya rero omong na Yunes tokonya nga sogosome kebungo ekia Isaya 55 ekebungo kia Isaya 55:8-9 ng'aki ekarego kwana Nenigawa te waiga. Omana nenigawa te waiga. Tibirenga libya ne tibirune bieno. Oso chinche bakia kieno tibirune kiane. Bono korengana igoro. Bono korengana igoro ere igoro. Bono kubwa sense. Nabo igone chinche bakia ne chire igoro mono kubwa ekieno. Nai birengera liliane nabo bire kobwa ebyaino. Biamono, biamono baba so so mokuya. Ya so itu iga ol te binye birengera lidia ye. Toko birenga ne birenga ya mwanya bantu. Chinje na kya ye, toko chirenga chinje na kya mwanya bantu. Na senge nchi yaki, inga chinge ncho chamwa, chinche la chamwa nyawa, chenya sae, nevi renge ya olivyenya sae, niko vile vitembe, niko vile vinene muno, kota nyaka wa kore ngani, kende gionsi, kende nkiwa nyaka wa kore ngani. Na seigo, nyasao oyu obwate virenge, vile igoro muno, mwanyabantata vile ngani. Nero yito kane tutu mwariga ni asenka yeito. Chilinka cheito. Eki agara ari asi chinka cheita kaya tuwa mwariga ni liororo. Ama ngana nara mayara tokore la habana wa minto. Eki ala tuwa mwariga ni asi chinka cheita ari nyasaa tuwa mwatenga karibu. Ama ngana nara alara tokore la maya. Ama ya yowokumia. Eki ala oso mege taru ya chere maya embero onge tatu na isate kemungo kiabu tatu. Nga ki nchi nyasao itara nyara kubogo tokore lako se eke lo tuwa mwariga ni asichi nga nchito na eke lo tuwa mayenga nigabu wa temerove ibirenge bia niko vile vilene kubuwe ibirenge bia mwanya bata chere maya meronge tatu na isato eke mungo kia kia bitatu nga kia yoro tevi nga nige wa kewa nga andange vye na inche niko ilane vye niko olo kerie amangana manene abisekanete ayo ayota nakumanya abancho ekero na nyore tena ose merikuwa ne kwa erire asena abuato ose meria taiyo chombe tu abuato ose meri chiachire my brother na abuato ose meringa nanso omi orari okure maamu oloja kuruwana asu chinche chionsi anyale kwa muna wangu na wako uruwana wa somi ya wana wavo na wajwa kwa somi tayo nkanyoranga kwa ikiraga iga mwono timbua ativosio na maega na eke wana anyarenga sina mbele wala nyuma nkina kolete nkarangiri igoro karangiri igoro nga omu anenga sae mwono kwa ikiraga iga motune rio kindoche maega neri tatuli uwanja kuwa okoleke na inde for sure eke ene kia mangana nyasao ito akaiwa masawa na akanya igo akaira neria eka gira toka nyora chinche la cheigo kire eye ma seye mo ngora ase ngora pake bintu vikanyara kwa wabigo chenchia paka muna vike eta stinga kichiarela wana wa mintu ono ganya saite kaya tenga indangirie chinga kichonsi indangirie na inche ninyare koba nkoba itavira na kubwa mono ni imbaro kie ama ngana ni imbaro kie bintevi nene talia igo yoka talinye bintevi nene liyoka igo e bintevi nene na viribizi sekanete nyasaye ito natoro kerie kerotura almurangiri nyasaye ase chinga cheito mogaka no mongina wakobeka marunse na abana wa morangeria in sincerity eke wako morangeria so kena na so kwegena omonene goika igore chinchere chiga goikanya akoboko baitavera goikanya akoboko baigorera nekera na baigorere digara baigor pakari avise kanete so ito na waka goto kedia na goto lemia se itukolia raba na wamintu na eke mungo kende wono ekela tuwa rigere hili ya nsee me yugo na beko nyare kana nga kiende na haya kwa raa ete ile wako ngu na ancora entro ore mettendo quanto di mattina tu esci avanti a minto che la mia moglie mi lo vuoterò con un au au davvero ne ho cane questo vuoterà solo con questo school fees questo vuoterà solo con un uomo ruire questo vuoterà solo con quello che vuoi finanza o crisis e che lo vuoi a diversa questo vuoterà solo con un uomo a query questo vuoterà solo con un uomo a iguana mario mana a se che nyoro wose kwara eteire na onyena asega si otaliko iguana na bakubu bao wose kwara eteire nyumba mwao kamotaliko iguana na musacho wose motaliko iguana mukao wose kwabeire kokora etira makongu na onyena abana bao motaliko iguana barabuo bono esego ekera yago konyora nkiwa na eri okore aye muno mwana nyasaye abarumi isale shoto ekebungo kyaye kia merongi tatu na kemo awaruni sano isato ekebungo kia ye merongi tatu na kemo na kigego kwa nungu na Yunes nero ni yego tewa ngani kirende tura tewa sayo onye nyasaye ole nsemo ya ito ningo ula nyare kutubua bono poro kakira kuri kira awaruni akumori inki wano tura kwa na sayo asayo na alariaya taringa ki na vera nyareka na kuombela ni na makongu ati mama kongu au komina akominire ubogi mobo bwa kominire asentere eneria kwa mine kire na anga kiende kwa kwase kira so kwege na gosa soro gendo luoko ende nka ya kana kara bana ba mintu na vera nyareka na anga kiende mwatuma ni asentere eneria na bana ba mino na bantu be nyumba ya mino noye na bamate noye na masani na bairi na biko nyareka na mwatu mana asenkereye ga neria na wetani go pura mao tabanga ki ine inwa babu abarumi aba ngendo kigo sekera inkibono tate ba sayo araria ayumwanya orire inkibono kera nyare ko bage gutwate na nakorwa sayo onye kene nyasaura sense moye ito Pauro okori kera barundi nkitola tebe asayo onye kene nyasora sense moye ito ngora be maminte ito gose namu manye tenga potande omuntu ole maminte yabana banyasare nsaitani na saitani ta agocha atumie saitani ni gagocha atumie agotumie atumie nonde na kubwa mono waria moko nyara kwa moko ragere mesa yemo umoso yari agateba nga kikuracho kikungoni mwako ege ego koria niko kera ase yanga yao kerige ego koria nige ego koria kerikere ase yanga yao na aba antaba wange babede bago tumia nonyana aba sani vaime kegima aso uita na hinde varu aba sani baba nyako wabago itua igonga nyasaa ito ni kakara venga inke kera atu atana na kuruwa sobu ya buaye onye rende ole asense moye ito na hende nkakere tenga ribo uri erio ekera toke hende reko lirigere ria ekera kobo uligo na hende reko chinse eri nto mbila hende reko menta ko chinse kapo mwonga na Yunes toko ule teke munge eke nkakere te kekora angu na ikita na senta rita rigwa niyo kana rewa soma ikiara ga iga ige kare ko mori nga ki mora tu atana ne kuru asobu anjeri wa Kristo mora tu atana ne kuru asobu anjeri wa Yesu Kristo iga kare ko kwa na somo nombu kati buge songo nga ki who shall separate us from the love of God ngo gose tiyange ni kuru goro muna kubu aboria nga inki kera inki tola ateba aseri interview onye nyasaura asetole ngora atu atana inki kera atu atana ni kuruwa amini ngora abema minte ya ito na hendo makubori bori linde ya kabere who shall separate us from the love of Christ ngora atu atana kuruwa sobu anjani wa Yesu Kristo ono gaiga nigabo uri swali tanga ki onye nyasa ngifa ateba sa onye nyasa ora sense moye ito nwora be mominte ye ito biboli nda boli na ende neri onye nyasa ngora nyara kobo otwata na korwa sobo anje ni bwa Kristo igon kinta tokoteba aiga senka ito, aiga chinka cheito, nyasa ita atobe keira atoire mune viego, ekero tuwa morangeirie, naenda itadide achire atuoro keiria manena ama ebi ntovivi sekane ta asa chinka cheito asa magimaito, na kubuga muna soro kendoro ila, wano, Paulo ni wakara kono tevienga, ekera koligere ria, ere muna ekera koligere na muna ekera koligere kanisa ya barumi, Niga otebanga inkitora teba sa yo enye onye nyasa ora sense moya itu na inde uma komori boririnde ine onye Yesu Kristo inkikira twata na kuwa sobo anjeri bwa Kristo bose bono iko jisababu akale kuruga ine tribulation in emechando ne twata na negose emechando Mayate ntubwate rieta tribulation, distress, na persecution. Pono tumatinga persecution na tribulation ne ebimo. Lakini akira okobeka marieta ya sege swahili, okorikoro venga, na bakorikobe tafauti yake. Tribulation ni dhiki, ni mateso yale mazito, obororo. Akira okwenyora tubwate giokoria. Tobwa tigiona akame none kero maleri ya gocheire tobwa tienterora soke ora duwe ora agenda nyagitari na gosoka ku nyagitari abana ba mintu tobwa tie kero chingaki tobwa ti muama te mora nyaka moko wasiya no semoko erani ikiagera tobwa ti iyokoria tobwa ti iyokoreka tobwa ti asokorana tobwa ti Nani, ekero konyora ngebiyosi. Naobi koligeret, naobi reme yao, naobi rasenka yeino. Makobori na hindi. Ine? Kristo morisi ya kifunga ya kikia renge taratina tano. Nkwa genda tora alo, mbiya mono. Na hindo makobori ya nsa mendeiga. Ekero wocha akira 35 paka 37. Bono ngo gandora sense chakira 35 ambiye muno baraba 35 ke bateba ngingo atwa tana ne kuwa so wanja ni wa Kristo ne logo jandwa usano bororo usano korotiwa usene njara usenge sobono usano bobe usano moro una erikire Asenge nje yao nigo togo itua omo basogo ira. Tua wali weko wabu na chingondi, kiwa jiko nyenywa. Kulenda sa mangana ya onsi, tua waila babui, na kueta niya babui, kuete ase oyo tuanchete. Kuete ase oyo tuanchete, mbia mono. Ono. Kero nako na koligere dia okwegera okweri tukoli alero. Magana aya. Igo kero nko nyaligere dia no kino gweta aseke moita. No komenya la gweto mune wa Kristo. Na kubu amono muna ase chinka cheito se toluete. Neme cheri nyasaa toire. Aba amate bali nyasaa toire. Aba angina bali nyasaa toire na baga kawali nyasaa toire na abana. Na kubwa mono ekero tokorige no yana abatoko gena babwa so kanisa sogo sanga so kwegena ono paulo ekero akoringa inkikera twatana na kini korwa so bwanche ni bwanya sai tradition ni owo chandu nkoro owo chandu abana ba minto gorikato chanda ne into a sentwe nabora nchande nabonda go chanda sentre eneria Nabonda kuhuburua sentere yeneria. Nabonda kuhurusia sentere yeneria. Nabonda sentere nabonda agerego senko inenda agera sentere yeneria. Nabonda nyolenga na onu ketiri andabweka sentere yeneria. bikogera nebintebyo binyaka bigotwatana kurwa sobwanje liwa nyasaye akibone gento kyango ogeti mono ekebungeke ese kebungo gya 36 na 36 yabekera ogikokora sense moyo moyo nya senge encho yao asenge encho yao aye Yesu ni watogo itwa lituko ligima na we are killed all day long. I sing into you for your sake. We are killed all day long. I sing into you, yes. No, no, you make and the year or no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, awo tevinga yo mokeresto yo aba esiti aba nino gomora barogi naende kena niko kogeka nyumba kwasieka kwalala paka bwaki mambise nkwanya gosoka nkwanya koigora kabere lakini kwagu eriete eryo ngaye no morogi naende nabe konyarekana naende obo morogi ikiana naende barogi mbaro akibono enge ke kwa iru erieto aborogi otari omorogi na ino karo omorogi rene na bono dokole rene maa gobo olinga ee lakini nkora igorande kero na asiekile na ende nko igorande na soka na jiko tuomera abantu chiyombe ichi nyomba chiyabo gose na bora ayu erieto obo ibi gose na bora ayu erieto omo genki gose na bora ayu erieto kira whichever name igoko bori timuswe kurwana igoko yande bori bunduke cyo itabantu nande kwenyorete nka isabato nawe gukutena busi orandi nande onyorete nka isabato nawe gukuriye mesa yo monene nande nawe onyorete nka ki nayo yakoroshye umusabibu nabato konyora mangana gono tuomera nabago tuomera senchere emeri nabago tuomera nabandago tuomere asenchere ne lakini asenge ncho yobu yabwanya sai ebyo mbi kogera bikoira ni maega so kwege na kwao mbi kogera bikoro tan bikoira ni mae kurwa so bwancha ni bwamo na Yesu Kristo ekero koinyora a Yesu Kristo ago koraire ebibine byonsi paura ago chana gaiga ibi wakoba ibintu byabosa ene bintu busa ekiera ndigo gotanga no nya so kwe na kwao instead nigo bigo okora kwa momubui na korera mono nya sai na bona matemwa yangiche ile omororo obwanyorire enkara ya mbuche ile bona nigo ndege tirianda na kingo kora monene wa korinte ntanga ni ikomi, ikomi na isatu. Awa korinte ntanga ni ikomi, ikomi na isatu. Na kiewo kwa na mwongi na yunis. Patini nige otewa nga awa temwa tikuwa wanya ole teinwe. Utatiko kore ase ngenjo ya mwanya wanto. Yasaya no mwege enwa. Tako batika motemu kwe tania. Kurende amano otemwa. Na kore ege sieli mogo sokera linde munyare okore mereria iwo muna murikira gende orte ya bana banya sai no nyama te mwago je kya ikato nyore ju kanus ato gote banga gwa iwaraba fo matem ngabona gwa ite ile saitani ta go ikerange ato la itera tinda itera anonde tayora baf saitan ekiara go ikamata moni ga go tolio motkono mobas na mono oyogotera nga omwege ne Yesu Kristo dirimuna gwa tanga sete nga bono kwabeire omwana onyasa ai aso wet aso kwene wetera seba tiso na koraria makweri aso boiko bwese nga mwakura mona Kristo mwabokira monere obo gimora era komenya niko komenya obo gimabwe Yesu Kristo saitana ndachi eti kutiga gukwomore niga okobwati obo tuko no mobaso kara arige na ne kerora ire saitani au oje pake kerora ire ake ogane otimogete ogane tikotimoka omore koru asemere beme kongu saitani okoreta chindoto asobo tuko chindoto chigo otagora koru aso oborongi no buje mwenye sae okoreta chindoto chigo koira gochi asobo siru gochi asense moyaye yani saitani gao koriobo tuko no mubasaba na banya sae igon traba antoria baf ege enton keringa ni igo amatemu ni garamo na intwe Nigawa to call home of us. Takini one of Yabua Pau, Rakarakori, Kerekanisava, Corinton, Keringa Kiri, Watemunkoyo Corago, Cherego, Naumana Karansaram, Boramagoro, Akorigero, Comia, Akara Corigering I, Nimo, Enkeyeno, Omong no Yora Senka, Omorako Yora Senka, Amate Muayaba Yorire. Banya areko bago ikera banya buwe ego se osara babwe okonyoranga nanya areko ba moko nyabwa ya korakiri lakini anya anata akonyara ti moko nyara si chinguru cheino niga koigora ke siria kanyare aga siria kanyare obatena bono imigero ya mosoke mosoka uchimoino ekera mate mwense go kongere korigere ninga bono le atatora barorera mbero kaba kresto wama konyoranga mwe nigere kabisa mwa sokira ko chimoino bantu babo linga wa ekena sa etera asama te mwanya bwera omone nare nere wate yo monanga monene detali ya oliva kwe kare na kare mbiya mono na kiega na pora na orde linga ki omone no eto ni gara toro siria ga nchira kanyerere ko go etera asama te mwayo abotonyora na ndo nyore ga oika konyore amatemu ikaike mina abwa emunu musaja no mukungu na ran amatemu ikaika senke yeino na amatemu yekerara ikase senke yeino omonene nyasaere otiekire iranga na ara monene no nyamatemu ajiororo na ene ni gaita yale korigia ganchera ganchera ngo koreterare enchera ngo yeretera muwetera mwensi mosoke kuru asemi ya matemu ayo wana Daudi na abwate na era mangana rotebiga. When you don't understand God's ways. Eke onto ni kwere na chinje na choma na bana banya sai. Eke na kitoka ndeto kwere ina topic yetu. Eke onto ni kwere amina ka onto manya otany otali konyara koibwa otali konyara komanya chinje na choma na ngakinya sago kolebi nta sobo gimawao. Gosina kinya sara kobo ima sobo ima wechin kachie ito mune chie amate gosi chifamilia. Da kinya sara konyara kobo goto korela mangana. Eki anuto nye birangera libya ni go bide di nane mono kobo ye birangera diyo mwanyabani. E birangera diya ambide birangera libya ito. Ake roto ti ngamate mwanama nena aseto tito konyara. Ya sara nena ento kerela isi. Nika ato nga okay na baba ache ilego take left or take right. Kwa tenga take light, okoyenda light higa, kwa nyare enchele higo ka, kwa etako chiaria, umorango higo ka, kwa soka uchimoino, koromo bui, moraba bui, mne familia. Wano, nabira nyare kena wana waminta matemu achire, abusi chinka chino, chimareri chiachire, manyege ntonkile ya kongu muna haba amarweire. Ye ntonkile ya kongu muna makweri. Na mwana nyalo mwanchoyo ochiwa mwanchoyo mochire umwana ochire osomo ochire osomo gako ochire osaba ibori one of the parents ochire ono ga na bera nyale kana marwele oyo mochire wango wango oyo morwari ewotiare oyo mekako ende woti oyo moni sikare nero yoko gireka ono na moko nyora na yosia kore kanira at once nino enkaye ino Hona nkiwa akore. Nikola anyala basane bali ba job, bali ba yubu. Na ege ntonkela wa akore na kiaka ya mechande ya achire. Ota au kerige rio kero renga nkere kieke ya suku achire mogeka. Lakini eke la mago jane virange na lievyo, watevye na. No nyango chande ka somo veroyo. Nikongo yo chande ka sege keke, inga kienke. Na ene na amanyi nengo mwane no, ene na aro. amanye ngomuno na menye nane na baro je mechande go yetela na nga kiende mechande ni gego cha enchomle erindo kwele na kwane go gende go kina na gokonga wasauti haba sana ba go cha ba go tegya mangana go tena ko genda lakini bono paurere ni gato yago semena no nyama temwa yago tochera no nyetinga kichito to kola ikasi chinga tuwala tuomana wangina na bagaka mneko nyareka na nko nyareka nere na hinde na voko nyoranga hivele laliare nge nke yo na hinde liyadide ngoro kwa nyorango po kendu wachiro po tohele nubuya kwa nyomu wako watenga kai umongina machi nare nga abuna ongele lianywe umogaka na kiwa nolele kwa kila ego sendo jine kwa rage ile boli na kendo choko weka nubo sibuwa mete ika tora rage umo wako wane ndage leji kwa kwa nyoranga abantu liba kagete nubi umokungo leta iyo uyelero lero mnu mosaja ako ikaiga uchiri kwa nyoranga umo wako ube liya abantu wako ngete koru uchimbago umburo yu ikeko naro wa Amerika spora ni amnyoka motende na usi wono ekera abantu bakagete nga okay mbola spora amnyoka bo oyo munyo nka yata ika nsirare go semigori wono manya ko matengo mongda imoka tena nkenda ra otari nkwere no nyamu Mombasa uchiwa kontimbo baka bakubinga ine oli Tani inkibe dagote baga inkeringa ki ekera ba tubaka gerete nganko wore digo ba konyoro ngomo nenere bigarita yare go chora na go tenginkiri yigenda mona na ko go daka morangu wa itera sama tema bono abantu banya sae barabwo konyora ba bare mechano abantu banya sae barabwo ayo morisia ayo mongina ayo morandia mongina mukomorandia mukomorisia ayega abunka abumino inibona nkora anyora mole mechande ndende ngakibona tauti akarabaro tebi tauti nemero ongerenga mero ongetato na inye ikebungo ye ikumi na kianda ngakiago kuona gose nera niga abateba ngo manye no boronge niga konyore mechande menge urendo monene na motori kuruase ayonsi manye te Eke usie kia kora nga kora ale meru kere kera geko nyara kwa bage okora geko nyara kwa bage konchorua omo songo nika ako kwa na igasege songo nga nena ala afflictions of the righteous but the Lord delivers him out of them all igonki nare kwa niraga igankiri nga omba abanyeno omonyeno borunge imechando nigere ababwate imechande ninge abana baminto ekero omonya borunge go ikomera ne imechande ninge ine na assurance yo ekira kiendo kana iyo manye nga ekero kwa mutambu ile nyasae ekero kwa mwaliganiri na kwa bwa mono kwa amwire go tara monere kali omowoko Kani hii maji nina na umu kweta na paka naona wana wa minu. Na umu kweta na wana wa hivyo nivao. Asenge nje ya Yesu. Na wako nyora abantu wako liseria. Na wako nyarekana abantu wako hivera. Na wako nyarekana abantu wako rama. Na wako nyarekana abantu wako ngacha. Na wako nyarekana abantu wako korereke na keria. Kusuti warone nga ki. Nga choko react. What is your reaction? Na kioko ira meria. Na kioko kwana. Na kioko kora. Eki aera anumu maete nyasaye. Awa antuwa ite wako lise li chiba ando. Eki aera anumu kresto varone na kioko. Digo kuba kulela. Digo kuba ira saba skari. Digo kuba tuwete oko barangirili. Neti segi oko machuade oko baruane. Ono batate koro na nga ki. Na kioko kora. Na kioko kof. Na kioko nye situation yeye. Nanga kiende, saitana wala enda ala aleta maruwe na asenka yao. kwanya oranga kero mondo rani abamwele ama mwele akiro otunyu wono gaba antumata rekorigele wano ranga ki ee amarandi ama kose ah amarandi mose rani morandi na motara na nonyo dani morandi ya tuwezi na moto uweka ina kwa siti marari ite itabu wa yeru wana mwarora wose naba gara areta evi inta akora igwa evi into rani kwanya oranga ngana agucha lakini ya kero wate nene borunge haba anchoa mwango ito nga kia tewa niga uo tori ya kuruwa seme chande yonzi pi tariwa yomo kuruwa seme chande yonzi oko nyoranga omwa neno ochile nechinche nechitia ito toriko nyara kwa mato ochimanya ochila senche na yogo kumia ocha ngora oko buwata igo gotambo kyoko imo kigoro igo oko rusia seme chande yogo teraka gochia iga seme chande tari ama atuwa makonyo watenga uwa ama nyasaye tigana na barabu tatu toba ina kiara when you don't understand God's ways ama nyasaye woikana indi wame anama temuwa yara mangi ime chando ni menge kwa nyora lakini wetani igo asenge chavamo seme ye na kia marikate ono na omwa nene nyasaye ni yako batoli kuruwa seme chande yosi pi wina romo koko iga nga se ama teito asichi inka chito ekele tuwa nyora nile makongwa manene uwa kiruwe si mikuruwa me korugusi omwa nene onya gitari akare omwana akare wase nya gitari ende abande ni nkabare chombe tia arwarire obo abantu basukire bikone yani ekera yosi agocha abande ndo mapime tebe korona ki what is your reaction ekera baga ne beji wa reaction na nyasa origere iyo ne birenge na libi abo muna bire biriri muna bire biyenge obo oro ki birenge na libi aye na bire biya biyobu anchani excuse me wanyo oranga nigo esago usisenya uru usia makongu wali are ngororo utaliko umele utaliko kura kukule la montunde utaliko uruwa na jisegi utaliko kora kende ama antubate vanga wa esago yu montu ya gusa wa nyasago la moja ya kendo ya mokonye michandiri ya buate menge niga mokonya saa itoli le chiranga niga o konye kurasi mechando yonsi wano lende inkyo gane ili okore na amanye le nobu ate chigurube abu ase nkaya o chigurube nchiro nkaya ine yu bobu ate chigurube chigurube chia abana aba mura chigurube chia abana aba nyaroka chigurube chia abana aba ken chigurube chia aba angina chigurube chia aba kaka tobu ate kala mwana wale chigurube chigurube chika yuwa ni rio chikore na kiuwa ni rio kore bono saburi nga kita uti akare kukwana saburi ya meronge tano na isano eke mungo kia eke meronge vele na vivele na kia akare kotewa na yara ni kaa kotewa na motu eke ya mwana na chigurube chiao nere na kuwa toko wako kuwa ye akorende ereta kotiga mwanyagoro onge abu wena amale amina bona banchwa kero yomu obu wana chigurube na vela nyareka na senka yao mwaka nyaruka yao ya ikile nga kieko nyomu kawariki agi achire umuano utala nyora saguchi na ane niko kwele kere deka ni se sabato omongina na are mwole mwkwele kete sabato ya se sabato eke nyurugi ya sewa ikaransa keko matelenga iga chinyaruka chiatiere ere nyumba mwamura wa ena masia siya mbama edina onyongo tenani ama isike njira mbama edina onoko ega ayuansi na bago ochera na mwokoramu mwne kenyoro na mwokoramu mwchechari we even in kriuti no nyamba limwole na wawa so kwegena na bago ochecheria yaba ukuongora mkiwate mwakore mutweke chigurube cha echo sipi omanyene uyoko kunyasaye ekero kwa mutweke chigurube cho kiara akore. He will carry them. Abangina. Abagaka wabato chandit. Chikulube chichos pichi tereka se nyasaye motweke. Abagaka. Abangina wabato chandit. Abangina mbarebi yorambako manyete. Awos piebi yorambakebi. Itweka se nyasaye. Nyasaye mweka nero obuatek. Obuate steering. Yogo onchora. Nero onchora. Oko ngonta. Left and right, pako mweka kwanya rosaile kebiro. Ono, umawo ikirote vanga, ekele ya ikere igobo ono, ya sata otiko mwenyaburu unge, onyaka wakonya iruwa si. Ekele kwa mwaire, chikurubechia ochiosi pi. Ekele tuwa chiretile muna familia, muna ekele tuwa retile abana, baile tuwa mwata inga nyasa, abuwe. Aba muraba na baiseka abu bonsi nyasaye bono diri na baro ayo monyene bakwanere okune toba amurembe paka bakoiranire nyasaye ejina ichikuruba na korete ira sama goka na buna na koba ira sama goka omonene nyasaye bankonyere obabeke onyaka okobabanda obabache bakugwenere nyasaye asoboro tibogoja kero tuwa chiaire chikurubye cha somo nene nyasaye yetu ni gako nyara kwa ututuria wano ende no nyene kere mechande ya tocheire nanga kiendera agere tutuwa rovu ovo uchi ya somo nene kinyas so, maetobu wama mechando nene wachapaka yaba nyageria se nyomba wano liarimu kayetenge nene sorry mechando ngo chere yaba nyageria se nka nekele kwa manyegeria asenka, what are you supposed to do? Niki wana neidiyo kore. Isaye merongene na yemo, ikibungo gye ikomi. Isaye merongene na yemo, ikibungo gye ikomi. Niki wana kere mechando ya achira, ngose mikija saka wate nga, nga kie nuna wila nyaka tuwete ila soboro no buwamu wana mechande. Niki wana to wana neidiyo kore. Iki ano wana tu alo ne, kwete aseta mkia saburi, ika ano tebi nga, tumotweke chigurube chionsi. Wono gaiga, katua mutwekile, na hile nki alote isaye meronge tano, meronge lena ya emeke mungu gie ikumi. Nero ni yego tewanga asa yu timo iloka, nje ni goinde amo na inwe, timo ijana. Nje ni nje nyasao ino, nimba weke chinguru, mba konye, nimba sile no kovoko woko yoko volonge buane. Igonga kia wana wa mintu. Ekela chikulube chichi yako bucheire, mechande yako bucheire, maruira ako bucheire, hapa ntuma huko ni wate ndo huko nye huko ita, na anga kiende wate ndo huko ibele diye nivo yao. Wono menyele tobu wawa, omanene nga kia tewa ya, ase igo, timuwa wawa, ase ngenche yake, na wanda mwana inwe, timuwa ichana, ekia era nche nicho nyasawo ino, na wetani ino ne kerota buwati chinguru chiyako ere ile, ninje ngo komenda chingu I will strengthen you ninko beke chingu amura amina mangana maya ekero kwanyoriro kwangorwa sike nyoro ekero kwangorwa sesa andosia sokobe ekera mangana ya maya gocha gotume ayaba mako ayanda yomorimo ayanda no yeken ngana ona yeken o sekera gotume awo ikera beka marunse tebyo monene ngene kena rubateba oya eti ndio moibi anda no moibi ne kene no moibi inde ti ndio mboro e kene no moro ginde kora bukande na tumira bantu na enda bantu bate no moro ginde a omonene abu ano abu bate ne kene no moro ginde kon konye ga kinya sao ne konye ekereje kyo moro gi kireme yan ntige a no mutumani ole na hindi wa atrebe no mutumani ee nyesao ne nkonye lakini ono mutumani buwa nobu na hindi ntige yani eke no kwa ikere gabwe ama ngana ayo umwane ni watenga he will strengthen you eke kwa ura bono eke nise yenko nyake ono kwa heri eke ya lanko gendoro nke wako tele karitu koligima nko gendoro kilo mundu nke ya koligereri wano nkingo koro, mwati nikuwa na leo kaniso. Kaniso ya leo, nikuwa, onye nko genda, mwa, Konyango and the metro. Metro community. One of the other in the metro community. Can you go ahead? Don't go ahead. They will see any notion like Mojo, Chichira, I will say, only Mumma to Texas. And no, Koyaranga, you go with a Wonjaka, Moranga. Finally, Ojakonya Oranga, Watira, Nonoko and Ekanis, a singer in Chonga Ki, Okuwa. I cannot want to know, telling a fear note. Only about Kuananga. No more yore, no moidiore, no motomaniore, ne kene yasa, no motomanine, no moidine, no more ginde, lakini arekevate evide, omone na kuwa batuni abate evante yu wibuan. Ti nkwa hile minyasa ngambi ya mwono kuwa te evide, na aroline mechando ya ninyo mantala siye kenu wali yeka liyo mwole roba mintu. Lakini na hindi, chinguru nchi okea, kia chila okea, te evide omone na komente chinguru. Ekiara, he has said he will strengthen you. Yes, I'll help you. The key yakro kia koere kuchan de te kwabure okonya oko konya ngora go konya nyasai. Na nyasao ywa minte kera okonya taliko yandajuwe toki. Endo gyo kumya. Nyasai kera go konyina diga okonya wiva wansa dani ituko ndiye yesa atokonya te agatokwera. Ako nyalote ina nkaba konya. No. Ereni yalote ina mwanyi nga naga iteka somo sarawa senti vye ino. Period. Lakini mwanya bantu. Kosa inge na mwole likoroto. Na abugate yanga mwa roche. Ngotara muna alikote kanisaga. Ngotara muna alikote kanisaga. Ngotaro, ngotama vile kianga chiri yako vile kane chiane, ngotama nyeti. Na baba ntutoni higo, higo, na watu uwe toki higo manyeti. Na baba yetu mga nao yomo nga tata, na mumrumu avu. Paka yende sabari oboko. Kero wachieto oboko. Tata moko uyo, uyo mumrumu avu tata. Ere ni gali kiene misheni, naenda wa songo kwa mwawa rengi chianga chinyingi. Tata ere tali kiene misheni. Pono, naenda yanko ya ne na abu watu mkwana, mko kwana arenge mwono, maifata ya ni arenge prisa, higa arenge preservative, ni arenge kwana mwono, ama ke. Pono, bachiro woko, ekero wa ikiro woko, yanko ya nea senti ya buwate chianga na emele mwa akwe mwke ya ligora agaswa kwe role laba suwa ativaria haka mwanga tatela senti ya buwata mwana makia na hende bono tabuwati ekia toko tabuwati ukwa na mwono haba suwa ativaka mwanja ekeromo murumu awari ya raisinga wa mwanje wa motire haka mwato inga ote nge ngora tu mwamiri yanga yani posibu haba iseke wa can you imagine? Otenge ngora, tomu amelichia. Hani, embarrassment of the highest order. What do you think my dad did? Saaste ya watuko, korua saa koro kuparaine, valimuma yetebo vasi, paraine, numu pako vasi, na machoge. Na say tomo gilangota wakana saa tande sana. He had to walk alone, saaste ya watuko, paka anka, naende muna ikanka ya tachieti korara lichenge chachitiko na kuchirusi na kuchikovera muka mumuro yu mwavo otuko akachiroro. You can imagine that embarrassment. Ekiagera mcheke nako konye kwa sekara kwa nkonyile inere nature ya mwanya bantu. That is not the nature of God. Nyasawa ite atavanga ki I will strengthen you. Yes, I will help you. Nyasaye dagago konyire akomente chinguru enda bago okoy dagago konyire period bono nae imeye enkora yao obuyabu abonyekora kana komwira ne asa mbiya mono biya mono aso okonya wan konya. I will uphold you with my right hand ninya ko wango koimokereria igoro amono okoboko kwane kwa burunge komoko kwane kwa buru okoboko kwane kwa burunge. Ninye kwa kukuimu kiligo. Uinja saa ito kutulia chila wana wa minto. Eka wana wana tituwa mwa aseme chande kutuchila. When you don't understand God's ways. Aina atoka ndetu kukuigila wana wa minto. Wano. Keto egetabu kende tura aligero liye. Egetabu kutu kosea isa anemo. Ikimungo kiamita tu. Osea. Osea isa anemo. Ikimungo kiamita tu. Oma sea mimbora ega toko tewe mune familia. Ayabona muno mogaka no mongi na nalana. Amangana nala osea gota tewe tu kuanire. Tukane ego tewe wabona. Nala liya ego so osea kare ukuana. Osea isa anemo. Ikimungo kiamita tu. Mauna yune sino ole. Osa isa na emeke mungo kia bita tu. Na rompo lija. Siksi isa na emu, omini isa na emu, isa toge ego tewa iga. Ye. Inwe. Inwe tiga tomo manye omanene. Ye, tiga tokore omokia. Tomo manye. Oko oro kakua ya ni kakura ave okwe. Owe keene. Una ogo soka kwe liyoba. Na ato chere una embura. Ee una embura ekuwa mienda gira. Na kunyari iloba. Iwa wana muna wate wa sege songo. Let us know. Oo tiyato manye. Let us pursue the knowledge of the Lord. Tiyatobu atie, natoligie, obo mani buwamo nene. It's going forth, it's established as the morning. Niga atanga ineboshio, na niga agenda yata mune maambia. It will come to us like the rain, na icha asatole mune mbura. Like the latter and the former rain to the earth. Mune mbure liyeri tawa nembo yomu obo. Niki wano la, osea de roteri. Osea niga lana ki, let us pursue the knowledge of the Lord. Ono kero yo mumune familia. To ekero go pasiu. Ekero go pasiu. To pasiu. Nkyo morike amine ti obon. Ekero monto. No kogende la komenta. Komenta na komenta. Koligia umu maibuanya sae. Ekero to kogende la komenta na koligia umu maibuanya sae. Ritu kase rituko. Niko mwago to konya. Tuwa gende la koma toko nyara koma toko mumane ya sao yo iga. Tuwa nyara, iga ako nyago toigore la mune mbura kwa sirimi. Na weta ni igo, wono magoteba nga, iga ako tutuwe li mbure li yeri tangani, ni yo mwobo. Mbure yeri tangani, ninkiare kukora. Mbure yo mwobo, ninkiare kukora. Kero mwoko li yere lia, mbure yeri tangani, yego tayari senda agera. Eri hile mawa ntubalime. Mbure ya kabere, niye kuwa, nere kwa genda kuwa mie ndagere. Ono, ekele tuwa ligiri te nore jia nyasai. Ekele tuwa ligiri omwa ibo nyasai. Ekele atu itole ilo mwobo, mbure yu mwobo, yu mwobo yiko mwachedu. Niko koto konye tuwa gende lego kina, komente ka aso kwege na litu kasiri ituko. Kebungo kende, abana wa minto, nkeria saburi kumne sana sato. Saburi ikumna isano isatu. Ikibungu yeiko imerongi tatu. Paul, Dauti gaa nabu hata mana ukuwa na naro. Ila walta yibinga. Se waliba mosemeli nyasaye guse. Waliba mosemeli nyasaye. Waliba mokole nyasaye muna. Obu temelu buwabo. Ekele waa nyodili ngebinto viachire. Viachire roche. Viachire out of their control. Viachire isiko ya maoka wata nyareko wabako binyara. Wata nyako wa wawe konya, wako vikonya. Bono, nchio mwanene ika ikata uti akara kumotevi, hata itaoro tevi ya setora habana wa mintu. Itawe kio, we are almost finishing. Nchia kukua nilagabu? Ika kutewa nga nyasa, nga enjira ya nyasa, ene ngekiranu, ama ngana ye, ate mirwe, na botenena. Erende nkua, asebonsi, awako motamira. Bono, ekele tuwa lige ringa, ekele tamanya di chinchele chia au chia au sinyine, ekele uwa siniko ma chinchele chia mwanene, ayagena na mangana chinchele chia nyasaye ne chingi ya. Chinchele chia nyasaye ne chingi, kila nu. Ringa liyo mwanene, liya temiru, liya pimiru, na bantu wali mwa edo pime bintu. Liya pimiru, bantu wate me kuridigene liya. Masaka go tema go ikira ninga eke na mangana nya sa ne ke na ri ne ke na na chinche cho mana nya sa ne chindo nge chire people have done that ba ko ni experiment ba rolire na ike ba ike ira se congregation wa danga ki eke na chinche cho mana ne e chini kera perfect God's ways are perfect God is as for God his way is perfect asenya sa nkira ya ye igere nkira the word of the Lord is proven ingalia ye dianya kabali ko pimwa diatemene na dioro kiri diene kiri gocha asatore ni nkira ya ye nigere ye enkira nu na endo ma wataranga ki he is a shield to all who trust in him oyo ni asai oyo ne otabire nga chinche kya ne jinkera nu na endo otanga ringa na dia e ni godi ten ne na dia na kiringa chinche kya ne jinkera nu ona so yo mwege ni re ni gare gu e nguba a so yo mwege ni re abagata tutare ko chinguba tutare ko ari ni yes ni sa ito yo re nguba ase ba tu mwege ni abe chinguba ase chi amate cheito umongina utare wanche ga yesabe nguba se amate yao eso itabe nguba se amate yao ekiara kwa machori na de kwa mwegenire wono eiranera iga gukwana eiranera iga gukwana eta kya bibla ne 10:23 eiranera iga rote bono ba toko umira ne kere bintu byago kongeire mangana kara ho kongeire gwaka ebirundo gwaso eri na nini kero kwa ringa mangana ankongeire Wono, tingo jago topo waka nkingo kora, waka underground, waso achinga kwa ime, waso waso achindi ba ime. Wono, mwanene nkia kare kukwana, wetu ya somo somboye, paa ule kira kori kira ba ime. Nia, mero, ikoni eke mungo kia mero ngewe na bitatu, nga kia kare kukwana aga. Tiga, tumbo ati mwono, oko oro kia kwa wa semele waito, totali konye geliwa. Ekiagerere yoriete ira no mwegerwa igonga kinaindi tiga tubwate na let us hold fast the confession of our hope without wavering for he who promised is faithful tiga tubwate bokomo okwanga amagweto gwagosemere weito ogosemere kana omuna abwapo oseme ogosemere weito maite tobwata osemere okoma bana banya sai aye muno mo Kristo kwarange ni ko ruasi jikona chie ko ruaso mosunte na kwarange ocha sobora na narange ri guno ndarange ri gwe bono tobwata ogosemere okomo na singe je ogosemere okubona ordenga ki tiga tobwata ogosemere okubokong totene nyo tobwata ogosemere okubokong katua kubwatire ngo totali konyegeriwa abantu mbaje magachomera mangana kimani mugoso bali muno musonga akora akwana I like that word nga abantu mbaje baikaranse barasa abantu mbaje bakomeka mangana iga osa America osa gusi osa ndonzi abantu mbaje bakomeke bakuri pangelinga naende lisoe lakibono asenge njobu ato wasemeri oko nga kiateba Toba sakoba wako nyegeriwa. Nchota nyegeriwa. Ekiagera. Olio rire ira. Nga nago konye jinga kitie mechando. Nero yu ro mwege nwa. Nakiate nga fear not. I'll be with you. Ekiagera banga. Tibuwe yoka. Na tibuwe waa. Ekiagera nimba monaye. Olio yu rire ire yu. Yoko wa monaye jinga kitie mechando. Nero yu wate nga tenena wakongu. Otariko nyegeriwa. Aso kwegena. Iga kere mechando ya achire mina abu nyumba. Aba anchoa. Ekele abana ba abeile muna ba abeile. Ekele amate ekoba sekerera. Ekele kenyologe ego seka. Ekele kenyologe ekoru abana ba ino nga. Ani nakike ekoru nga. Nga nainu mua abeile muna abana maoji muna abana ba nyarebe. Ekinge ego chanda. Wafe kia gira abana abu ime ya abo. Bate ba ditani baluta somo nene. Ditu wate wana chivu vechonsio bae. Uchiteleka somo mwere liyo mwanene. Ekelo yende liko basavera. Na nyasa na yende liko la pane repeating. Na yende liko la banda. Na kuma beka paka ba ike kerebo eke vilo. Ekerengo kere nyasa ata yete ba ike. bono nero rire kiranga na nyako bogo bakorera yonsi ikyarare kirecho yororwesi na batoko nyako batoko bababwe bono ke bungo ngo gikorera abana ba minto neke kebungo gikorera neke kebungo gya petiro petiro entanga ni tinye ikomne isato petiro entanga ni inye ikomne isato magana naro petiro akari kukwana nara ni gago tewanga abanja ni tumukumia asobo kongu obolevu na omolero obuo obu abaikeire ase oko batema una mangana amageni abanyorire kurende kiagera mwabwatanire n'emichando ya Kristo woka woka elinde ase okumanurwa kwa banene bwaye munyare kogoka boigo na gochenga Biamana soso moku yabana ba minto. Beloved, do not think it is strange concerning the fear trial which is to try you, as though some stranger thing happened to you. But rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings, that when his glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. Wone wangaki. Abanchani. Timo kuminga emechande kubanyora. Ikiagera abantu bande bachande kurumaiga. Ekero mwanyora ni ene mechando. Emechande tegero wake chimbu na ime. Emechande tegero wake teka niso kwa eri. Emechande tegera wake raba sani vo kwegeno kwa eri. Oba lime jisimi. Oba utolele jisimi. Obuto onaje communication no emechando ke yago cheire onye konyarikana tangire igoro edi akabere orangire bali bokwegena okomo obatevi ngaba sani bana so kwegena nkonye gesangi kya masabu matemu akira nababa ke babita marunze nakaraba babitira marunze esaito Niga kuida neria ama sabaria nekera nyaira neria woni gento gegocha no mogoko no bubui agorte abango manene editari ari ba kwekare na kare abantu boroge ndoromo pokwege no komo tari nga ekera na kurangire gesangi nga nchun konya sama sabaya umbwate sigo sabanya sai asama temwa yaro raite ekera gwa kolire nga mina Na kubugulia simi wake ranga ayomburo yeye. Na higuweta ma. Oegose mwona ma. Iganda angene ya nizi nati kumo. Wona eno wanyotari gocha ase. Ekia ere nakoreta ase ngencho. Okwege no komo. Na ogo semeri o komo. Nga tonyare koba toko bugulia ni chiguru bintu ase ntui. Lakini abana banya sae. Ase chinka. Kwa bugulia ni chiguru bintu ase ntui. Ega tiyo mugaka no mongina. Kwa bukule ilu mugaka chigurube chiaye. Mugaka. Kwa bukule ilu mongina chigurube chiaye. Kwa bukule ili abana chigurube chiaye. Muna abaibu. Tu ababukule ili. Tu abukule ili abaibu libaito. Chigurube chiaye. Muna abaibu libaito. Stiri. Iko topu gato vole merwa. Totara ikerani chinsa mochi inga sengencho. Tu angire o ikerania. Kuiwelele yogiri omonene. Inge kerotali ku understand chinchira chomonene. Nyasawa ito ni gabu wate bilenge ebile vitambe kubwa ebiya obi obu wate. Na ebilenge ebiya nebo tambe niko bile vienge. Asenge chonga tinko bikweka ni bilenge ebiya nyasaye. Lakini kerona mwariga nili na mwate ingo mwane wano higa na asinyu. Mune kerona aligere etie muna naba omuga noria gosewa moro livoria aga testimony kari. E kerona aligere etie nga bosho maega karaneri tatuli omosunte. Kanga teriye ngomo nene. Na akura angiri chinga kiechi. Wana enayo wankonya. Na wankonya kiara nje timbuwa timushe na maega. Ne tigira sore. Uwanja kwa wakoreke. For sure. the will of God was done. Nga nonya tokale tole nseye tubwate na ende mechandororo aya na kyakala tokora abaligani nga abana baninto igasangi mbwate ne kya masabo igasangi mbwate ne kyebina igasangi mbwate ne kya ekine kyo na naende lakinaende na basabire nga na basabire monkonye ikisangi kyo onyo mono wanja na ende aya na chaite kyagera asige ikeire na hende vanto mete rirube ritukuli achu matatu vagantevya nga onye tingu waka na chiribu kumi dhiricha yenge 23, 25 ono cheike 20, cheike chiribu kumi watakete onye tingu waka na kuchitalikisa ano na ya mumu tenyogocha te uteka action ya action vada ateki na mbe ya mo igere vasuspende my driver's license ndeni kuruwarorwa mambwekera sibo case mama kumbwata fangire chichera lakini omonene pionsi na vwate kene na ndi na maete kene mchakano no moerio na senge nchejo na enda bonge na nye kusabumbo sangi iki sangi kuruwa simore muna vasani nga mkonye iki sangi kia masawo ikiari iki sangi kia masawo niko kire kia mono ekero tubwato osemeria komo no kugena komo pora gotera nga bugurira ni chiguru ke inwa sini nibonda agoke na gochenga mono ekera mangana yara ere na ekera ara ere rieta ria tata ri bakwe no nyere igo nga no yetogende ko yaitira ninge ndete gwetera marito gwetera aya gwetera samangana yega na nyorira marito nge ndete gwetera lakini igo ngo sabanya sankonye tai ayita ngatana na kurwa sobo ajiri wanya sai Nabira nyaka na gwetera samanga na yega twatuma ndire na basani asenkire eneria usina abangi na bami ndo saba akaba ndo saba na bami ndo asenkire eneria bono no logendo tule ntura ikanka uikatobe to kuarusha na epareye yo logendo lakini o kuarusha na kubwa njani mwana basisene abamende chinguru ase familia tubugo ya nichiguru bintu asintwe ekere bintu bya asinyire tote byo monana nganya sai bono ke bya asinyire twakobitigeere koro wanje kwao and always God has come in na ndeta nyakubu omona wasisini asobwe Yesu Kristo Roma boria amina tusabe Tatanya sai umwana no mwikoma cheno ayewe bako no ayewe bako na ile tari ali bakukana na kare kiara kwa wenere Eke na chinchira chao ni uchile choko kumbia, tutanya kwa watu kuchiweka na uchirengani chinchira chia mwanya bantu. Ebile ngele hivya oni kubile vitambe mwono nyasati toko nyaka watuko vikera na onyangake. Bono asenge nchobu ate ebile ngele vitambe ni chinchira chintambe tuta ikere. Etu etikira asure nyasaa ito. Eke ebile ngele hivya hivyo tungai na nga ntumanyete na antoroche. Onyara kwa utukanya kubuwa monoto buwa tibi rengere rivi yao ikiara na ubuwa tibi rengere bibuye tibi rengere rivi yaitu nanga kie nengo ikirere kira mangana kutu uchira makongwe mechande kutu uchira tuwa tu manasi nchire neria nanga kie ndetu ila na maiga so kwegena ya sawa ito tuwa kwa sababu ya buwa au muna kwa atulia jira nga noge ndere kwa mwana intwe na inde noto chinguru na kato mente kachikuchia atulia mire amina singe chukua ile ile jinyo sae Ono, tuwawe tu kwa rusuwa senchire na kira ya umoito, tuwanyora tuwamira nina makongu au au. Nanga kende tuwaike tuwarole vosyo, tuwarole rioki, maera tuwaromo sunte, chise mochonsi tuwaralita atuli nyasai. Lakini wana kira toko igora maisa ito na koriwe goche igoro, igotawa kwa rorobu ya nobu sirabu au. Igotawa kwa ramuna kwa wako kwa wako wako wako wako wako wako wako Na kuturusi kuruwa aseme chandeye kwa gara tuila ni maega suku egena. Kia mate kia onya sae, asenche reneria, tubu ate obore emiru wa kirengenjo. Makongwa abeira kutumira nituka nekira sekero. Tuwale kusabanya sae ito tubu ere. Ikia role manyara ase vionsi, kende nkio igenya gosinya, ayini gobu ete vionsi. Bono tuwa sabiro buja buwa anubu anchani. Bola wene. Mwende ya koro ekana asito li tuka asiri ituko. ere tie nyasae kwa chage tia yo monyene wetera soyo minto nti na ba mwabo bakubwatena umugaka pasta Kefa Yonga yo minto daktari Abuga abanye na babo na bose bari amashabiki ere tie nyasae yo minto chemia na mwaye abeiro musado monena sichin koro chinyenge chi abana banyasae sika aba umeranira nae wetra sere die yiga etwara go sabanya sae bonsi kero yo momo keno monene umotumie wetra sere die yiga tonye sire chinguru irine nya koreta abanga so uturi ko wakana kare no nya sae tani uko yerwani butuko no mobasa so koreta yanaria ya so ito kwa nyakobu naende kuwalire chira igo tora bwesa itani wetra samanya Yesu Kristo ono waje kwa ati akoreke kurubono oika kare na kare na kera nyareka na otomya ni tukodi ara miss aso kwegera ko bwa matebwinka ile tali ali bakwe oye go bone na kare ikia tu abori to semete ase tali ya Yesu Kristo ya Roma boria amina.